سورة القارعہ، یہ وہ انداز ہے الحاقہ ملحاقہ والا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القارعہ، ملقارعہ، وما ادراک ملقارعہ، وہ کھڑکھڑانے والی. وہ کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی؟ قرا کہتے ہیں دروازے پر آ کر زور زور سے کچھ مکے مار رہا ہے دروازہ کھلوانے کے لیے، کسی نے سنا نہیں ہے، قرا یہ ہے. القارعہ جب وہ آئے گی قیامت تو گویا کہ پوری دنیا کو کھڑکھڑائے گی. ملقارعہ وما ادراک ملقارعہ، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن انسان ایسے ہوں گے جیسے پتنگے ہوتے ہیں بکھرے ہوئے. وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے روئی یا اون ہو دھنکی ہوئی. فاما من ثقلت موازینہ، تو پھر جن لوگوں کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے. اصل میں دو شکلیں ہیں میزان کی، ایک میزان ہوتی ہے ترازو جس کے دو پلڑے ہیں، ایک ہے اسپرنگ بیلنس، وہ ایک ہی پلڑا ہے اس کے اندر، تو وہ تو اس کے اندر جو اسپرنگ ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ اس کا وزن کتنا ہے. تو دو رائے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ موازین سے مراد یہ کہ صرف نیکی کا وزن کیا جائے گا اور دیکھا جائے گا وہ ریکوزٹ لیول تک ہے یا نہیں. تو اس کی جو موزون ہے نیکیوں کے موازین، وہ اگر بھاری ہے ایک معیار ہوگا، اور معیار بھی ہوگا ہر شخص کا انڈیویجول، لا نکلف اللہ نفسا الا وسعها. اگر اس کے اپنے شاکلا، اس کے اپنے جینز، اس کے اپنے جو بھی ماحول کے اثرات تھے، ان سب کی رعایت کرنے کے باوجود ایک مطلوبہ مقدار تک نیکی کا عنصر نکل آیا، فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشت راضیہ، وہ ہوگا بڑے عیش کی زندگی میں جس میں اس کے لیے رضا ہی رضا ہے، راضی رہے گا ہمیشہ، جو ہے اس کی زندگی جو ہے خوشی پر ہوگی، خرم. واما من خفت موازینہ، جس کے وہ نیکیوں کے پلڑے جو ہے ہلکے ہوئے، فامہ ہاویہ، تو اس کا ٹھکانہ ہے ایک گڑھا. وما ادراک ما ہیا، اور جانتے وہ گڑھا کیا ہے؟ نارن حامیہ، آگ ہے دہکتی ہوئی. اللہم اجرنا من النار، یا مجیر یا مجیر یا مجیر. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.